te wax lolul def bakkar bu reey la ci yalla motax damay wax li leg leg ñen bal ma haq ci nima koy waxe bo beugé xam fen kat pir pir bayil fu fekk jangatu alquran muy jang mu jang bo kamil ba genn jefandiko wu lamu don jang buy buy sansé jef je rek jappal ni fen katam bo bayyi war tanga nak na sam sa dekkendo dekkendo legi ken top taw kenn sambatul dekkendo haku dekkendo dafa am ñun ñepp ñoo dekk ci koñ bi medd bi ñoko bokku bu ci tour ndox bu ci sanni mbali bu ci sanni banana bu ci wacc yax yaangi faute sa petite bi ngay faute sa petite lu tilim nga doon faute ko xamne ki dafa ñakkon ba dess ci la genn ci yaramam lan la wodul sobe sax mais la genn ci yaramam li nga xamne mom lay doy ak limuy ñak xam nga da fay genn nga faute ko boko faute soti ndox mi ci eut bi wala nga soti ko ci mbedd mi mbedd mom nga soti ndox ma fumu jëm mais la nekkon ci yere fumu jëm ku koy noy bu ci nit bu ci sababu febaram jaare ba nga ba mu de ku ko ray ku ko ray tok katu cigarette momam bopam mais limuy wacc muy dem nit diko noy lan la koy jural ci deunam ak xolam tan mais motax ay aduna ma mom sama bop luma neex def amna ci liber na ci waye man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a petit mom nga tour ba nit jele ci cholera petit mom nga tour ba nit jele ci waye mbeddum bour la kuy bour ñaw nit du salté nit du salté nit da fay yow nit da fay xam bopam baña tour mbedd ci mbedd xolitu banana nga sanni ci ku beutam neexul deug ci tarxis teul am ku ko andi gaspar ci mbedd nit ni ci kërëb daanu ku ko andi dekkendo ak sa dekkendo mu nekk ak yow ci benn kër nga atana andi sa gatt ci bir kër bi ngeen bokk kenn ku nekk ak jëkkeeram ga ci kër bi ndax ñom ño bokk baay kenn ku nekk andi na nga rendi sam xar ci kër gi trace fess ko dagat ko yobbu ko ci consulateur diko ropat par benn ba mu jex te do ci yëkëti benn yax jox leen Sénégalu diiné Sénégal ngok ay way diiné Sénégal yegg na ni bo fanané sour sa dëkkëndo fanané xif guddigo go bo ci dé safar nga jëf waaw yoonte bi néna bu yapp yu mutul yokal ñuluk bi yok ñuluk bi ba paré tankal ko ci ñeef bi ma yalé ko muru mu lek waye mu dess nga dem touri tour du yak tour dafa haram lek ba sour sax lek ba sour dafa haram lek ba sour dafa haram kulu washrabu wala israf bo foko jappé moy touri nga jappané moy israf ñu bari jappané ñu touri moy israf hein mais julit warta sour julit ñam warta fekk ñam ci biram sax di nga noyi di nga nan waye bo lekke ba sour no koy nané bo nané te ci noy noyé bu ko defé nak tension yé cioné yi jox nga da defani nak fekk ni ya lek lo atunu bu ko defé itam ngay yeeram jirim xam nga jirim ñun ci suñu bir ñun Sénégal mënatu ñoo yeeram jirim ndax ki da fay ngenté ki délé te ki ngenté im pop musique ci koñ ki fanano nakar yendo nakar yow ngay fanano truc konté de werna andatul ak sak buntu la jégué kenn in fokk bu fekké ni am nañ ak ñu yalla di baxé bu ñu amé doom rek da di gis set bu ñepp dé nga tax musique bo dé wax sa wax day ñagas bo dé wax yoonent bi néna ko da nga noyel sa wax mais julit bi wax légui wax ja day ñagas day wone fayda ci bopam fayda nak man amna numa koy firé dama ko ñëmé wala wax ndax koor gi waye kon mu firil len fayda nima ko déggé fayda moy lan nima ko mëna firé bu gatt loolu tuggulo di wax bonetati moy jog gi sobe lal ko ak sa loxo fon ko lu tak bi bakkan bi tak na loxo bi tak na baram bi tak tank bi tak na ñippay tax bo duggé sobe lal ko bay li ma dëgg lan la ni ni dal ni ni bakkan bi yakuna loxo bi yakku na tank bi yakku na wa badlu salami fo tollu del wut jam xam nga bala nit ki xamni julli na toujours dama koy wax bala nit ki xamni julli ndax li ngay wax ci bir julli defal yalla dafa bëgg nga def ko bu afse ba ci assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu lo ci tek assalamu alayna ñun ñi fi tok ñu bokk julli ci subah mba kenn sekku fe kenn xulo wala xaarma yalla ci mbolo mi tok bu fekke ni sunu julli nangoo na rek ñun ñi fi tok kenn sekku fek sa morom ay assalamu alay na nga ñaan yalla ñun ñi fi tok te bokku julli yalla ñu nekk ci jamm di dox jamm di wax jamm di defleenti jamm ci sunu biir yalla ni la fi moy pan quartier koloban yalla ni la koloban dafa tuti ci biir pikit te pikine dafa tuti ci biir restaurant dakar te restaurant dakar dafa tuti ci biir senegal senegal dafa tuti ci biir afrique dafa tuti ci biir europe dafa tuti ci aduna ngani wa ala ibadillah kon kan nga fi sekkalati lu bon ci biir julli gi yay ñaan lool kan nga fi sekkalati lu bon boy genn julli ga yalla ni la yak bi ngay wax mak yaw la won alaji usman imam degula dabax degula kenen degula kon bala ngay genn ci julli gi li nga wax bu amul lu amul sédé baxul nga dal ni assalamu degtal ko ñepp ni li la doon wax ak yalla kon ko sekkalati mu xamni li nga doon wax ñam bi ngay genn ci fajar ci kër gi di dem ci julli ci jakka ji yak soxna si neexawulen dang ko won ginnaw mo won la ginnaw nga xey mer nak dem julli ci jakka ja beusel ma baax ci batu selma bi lan la wara def ci sa xel ya nga jëm ci sa kër legi yak soxna si neexawulen di genn ci julli bo tay islam ku ko top rek do am ben njumte xam nga bëgg wër sa kër ba tax nga len ma ngi genn luma 5 minutes delu ci pour bet len ku fay def yalla toroxal nit du wër kërëm motax ken amul droit ak waxtu wo meuna ñew sa kër te yeklu wulo ma ñew wala ma xaar tuti waye ma mom sama kër numa neex lay duggé bo gisé loola naqari nak nit da fay sutural njabotam motax bo génné ci jakka bi l'islam daf la wax ni li nga wax xaaral biti gi tiji nga set sa poste jënd lo dawul jënd ñew commencé di neexal xalé yi bo commencé di neexal xalé yi soxna ci dana xamné mi nga génné won kat bokku nak li nga ëndé mu sawar la laj dépense waye bo ñëwé sa kecc ak sa moustache di gëcc momi mu tok ci biir kinégam ni kecc du la laj dépense dara du sét kenn du añ l'islam dafa bëgg jamm ci ay nit l'islam dafa bëgg jamm ci ay nit waye ko gis mu dakk la kala wu dakk la julitu bu duggé ci kërëm kër nga kenn du fa am jamm julleem taxawul fenn yi na bu ay jikko la te waxu bil amali julit da fay bëgg liggéey waye julit dina yatt fu ko ram rek na kër ga de tay bayu ma fa dara tay le mom day na war xana doma dimbalé fofu dara ci dimbal man nga ci dund nit ku wax da fay sabab lu man damay wax ni sunu serigne siñu yaakar kenn ku nekk da lan liggéey ci li ma xam alhaji malik naka jek da lan liggéey and ak soxnam ñu def sa cité ki di souf ki di wuti marseillais ñuy andi di bokk di dundé seigne babacar si 1925 le 11 décembre 1925 la ñëk sot payu soldat dañ liggé ci poste motax mu nan man kana zahir fatin fal yuhiha abadan borom metti na dem dundaliko mo dem di tout mo gën dem di tumal yalla ak dëkk ya lu ñëw ci sa kaw nga ni xana atté yalla ndogalu yalla waye sama dëkk no bi daf ma iñané mom day nangam sa dëkk no bi iñané demal sa bolu ji liggéey nga mu ne ko nak lima lay girink musal na nga gattal sa mibet waye di mibet aduna ak li ci biram te do def dara nan cey buma amon nangam dana tabax etas dom xaar len ba yalla di kere bu ñewama defal keur gi bam lay joyi xagn na yalla di dik takko ak sa ngeum yalla nit da fay takko ak ngeum yalla jema deg diinem jema xam diinem waye problem bi yep moy bi may bëgg wax ñun ñi fi tok ku fi bëgg al akhirah ñun ñëpp la wax di ñëpp man ci sam bop sama ci bolé sam bop ñun ñi fi tok kan mo fi bëgg al akhirah xam nga fi la musiba bi nek kenn nangoula ngang te han gis nga alakhirah mais lo beugul doko wadjal lo beugul doko wadjal te lepp lo wadjal bo demé tumu ranké bo am lo beugul doko wadjal Fai mararayo Fala buta billahi Lukul masafir Fai mararayo Samadaji Malik Nana Nanyapinani Maudanena Wallahu ta'ala anhu Sabalit min ad-dunya fain nagara ilun Falabuna min zadin likulli musafiri Sabalit min ad-dunya fain nagara atabiri Ila janna laylan al-tawfu ila al-fajri Jazakumullahu anna khairan Légi dangay dem France passeport bi paré na visa bi paré na il est invité pour nga dem paré na mais bo démé aéroport il faut que ñu laaj la argent té dañ la invité lo yu délé avance sa passe ki lay mënal ba dila wo pour nga ñëw mu téral la lutax ñu di laaj aéroport lolu boko amul kon mbir mo xamni bëgg dem bañ dem té bagage yalla diisul damay wax ak ben way buñu wax mamour gey nekkon ak seigne ali ñang damay waxtaan ak mom di waxtaan ak mom niko da nga tuddi mune mahmoud de lañ may wax xam manam det nak mune mahmoud dañ ko tuddé ndax way nak xamul ndax mom mahmoud la wala du ko nañ ko 60 amnañ 60 l'indépendance boba légui suñu ciol ak suñu comportement ak suñu doxalin momatuñu ko ay kuñu sant la ci yalla wala kuñu sant la ci ñi mom dal mahmoud dañ koy tuddé far nak nit ñi néna far nit ñi yaq turam tuddé ko mamour motax wologul bopam xam nga modou mamour yeb ñi yaq la modou mohammed mamour mahmoud té nak bi sa ismul fusuq motax nit ñi dañuy dund ñu xamul gis nga mune ma sëriñ da ngay dem dakaru djel sa walis yapp ci bagage dem ba dakar ñu may la fay ay bagage neena da nga nan buma yegon li ma rek sa walis duma ko neena bagage yalla nak lolu amu ci nopp lay tabbi rek dem ci xol bu beugay jëfëndiko ba bañu yeb di sanni mu dem ñam yalla di serul kenn te li tax yalla di serul kenn lo meuna am te andi lo yalla xol bu mucc do tabbi aljanna illa man atallaha biqalbin salim xol bu mucc ëmbulo ci kenn ay bilal dafa tok ci jëmmi jamono rek man na buma ne fi lay arrêté nak damay dal di melni fofu lay gëna mëna tangaté bilal dafa am ben conférence mo bëgg dem bilal da fay xey ci di ñew jox loxo yëneenti bi bilal di ku ñuul ku ju xeb te yëneenti bi xebuko yalla xebuko nit ñi ñoo raciste rek bi mu ñëwé jox yëneenti bi loxo yëneenti bi ne ko big degg na la ci aljanna jannatu adni la degg sa dal yi nga sol ne ko bilal yow gis na la bi ci aljanna jannatu adni yadkhulunha fofu la deg sa dal yi nga sol muy petet may deg ñu ne ma ki dal bilal la ci sahaba yi am ko xamne ki dafa bëgg yalla lool dal di genn ak bilal di sanni dog di waxtan bay takali ko mu ne ko bilal bu suba dana la ganesi bilal ne ko bismillah kër ga sa kër la mu bay ba suba rek mu préparer dem ganesi bilal nek ak bilal ñetti fan xam nga ngan ñetti fan lool fofu la ko diine yamale lu ci top nak mom nit ki mo wara yor bopam waxe senegal mom ganale rek tok ñaari yar ñett nit ki di dépense ba la yalla xam doyna astaghfirullah alazim bata diine senegal neex na bilal waji bu bilal julle bu andem jakkaji julli subham ak yeb julli tisbar tak santimis ge bañu di tedd julli safa wi tedd waji ci kurusam lay fanal ba ñetti fani amé nak mu bokk ak dab waji ndekki ba paré niko nak ma ngi dem man dama am luma dégg ci yonent bi waye man bilal dama gisul yow do fanane jamu yalla do yendo jamu yalla yow say farata rek ngay joxe bu ñewé teud lila yobbu aljanna nak ba yenen tibi diko wax te yenen tibi du wax ci tiaxan lolu jaaxal na ma do bëggon nga wax mako yi mune ko ak ko kër yenen tibi ko wax man demaguma nañ dem ci mom nga laaj ko bo ñu démé ci mom mu laaj ko yenen tibi niko bilal musa xol mel mune ko sama xol musuma ci yendol nit diko yéné lu bon musuma fanano nit diko yéré lu bon mune ko lolu ko yobbu aljanna waye du bari rakkat lolu nit dafa wara régler bopam avant ñu diko régler wa hasibin nafsa muha qabla alqiyamati duna khusran bo de régler fi sa bop bo ëllëgé do dab ci safara direct aljanna nga jëm waye xam nga damay wax ni éleveur bi élevé yew ay xaram wala bok mu sam mu xari fari delu ci mu andi len ci gëtt gi yew len tégalu len ngoñ tégalu len dara xar yi xar yaangi sakami li xar yi di sakami duñ koy def dañuy duñni lepp luñu xeyon lek ko ci becc bi dañ ko duñni lu ci bok ñu lek lu ci bokul ñu gann yeb mais julit bi xey te du xam fu mu jëm direction ban la jëm ah ma ngi genn rek fo jëm luy sa soxla nit kuy genn kërëm te amul benn soxla xana taxawal fi rek ñoko gisé taxawalu do nga koy genn kërëm te nak taxawalu bobu daf ci and ak tang diiné doxa dox ba añjot mu ñew añ taxali ci kër gi kenn du yëngu ku yëngu mu duma bu añé ba 4h 5h mu sax ñu duyé ko nox mu sangu dal di toilette wat ba lay ñew ci kër gi xala yépp tedd nelaw kañ ngay minanté ak sa wa kër guddi ngay dik xey dem bo xey dem bu tisbaré bo ñewé añ ba paré kenn du yëngu ci kër gi may leen seen papa da fay nelaw nga tedd nelaw ba takku seen xalé dem jangi wala ñu nekk fenen ba sét nga dem nga dëkke ni ba xalé bi wara gaddu responsabilité kër gi ta waxuko ci dara ta dom dom ñetti set ngay and ak mom ñetti set muy ñaata fofu ngay libéré ko gor ñaare lu set bi ci lay amé ñaar fukki at ak ñent bi muy duggé ñettel nak fofu ngay commencé di and ak mom yow ko gor di budé jang nga diko dimbalé ci jang ma bu féké ni jangatul nga diko jangal liggéey do xawbiku do wax lu bon sa comportement da fay rafet ndax yaangi édiqué ci jéxital ci jëf waye édiqué to lo ci wax ba bamuy am ñaar fukki at ak ben fofu nak nga libéré ko pour mu dem budé ko jigen ki da fay and ak yaayam yaay ju du fenn du xawé ko du mel na mu warta mel du wax lu yonam nekul du ko laaj du ko fennlo du ko wax lo ni buñ ko laajé diw nekk fi yoy yep jangal sa dom fenn da bamuy am jëkkeur bu amé jëkkeur fofu responsabilité bi jëkkeur bi duguna bu ko défé yoyu nga war ko réglé xolal waxna garab gi ku ko fi jëmbat garab gi ni to ko fi jëmbat ñaata at la fi am ñaata xobu garab ci rot han ñaata xobu garab ci rot ñaata totor ñaata akit mo ci rot mais xam nga lolou yëpp garab nekul mukallaf garab amul ben responsabilité te yalla bind na lolou yëpp ci kayit diko xaar yow mi nit nak ngay xey di dox te do rek rek motax seigne mansour si na nga régler sa bop fi ci aduna qabla al qiyamati lu jitu al akhirah di ñew bu boba tarba di nga tanu di nga am li nga bëgg te baña reuy julit du reuy te it bul xotti xormay kilifa muy president muy premier ministre muy député ba bul nam bul saga kilifa kilifa la l'islam permettrul kenn muy saga kilifa neena wala ngay weddi ko xamni ki woor na ne deug lay wax te it bul top ko xamni ki bakari kessa la ñu ngi agalé rek bayyi damay bu ko defé ngay réglé sa bop bu baax bo xeyé ba dem ba déllu ci midi bi wutal sa carnet bo xamni di nga sét fi nga jaar yépp sét la nga ca def tamu war ak la nga ca def taw warul la nga ca def taw warul mom ngay faral di bayyi xel waye la nga def mu war dang koy tek fele waye li nga xamni dang ko def taw warul la ngay weccu te do ko baña defati bu ngone bo deme ba ñew timis wala nga ñew di tedd ci wat fa nga jaaroon yépp nga jaar fa bu yàggee rek sa lépp jàkk. noonu la nit di réglé boppam. te it bul topp ko xam ne ci nitu Bakar la, nitu mooy yàlla la. bul it juuyoo ak sa iliman aw taasi imaman aadilan. sa iliman wóor na la ni iliman bu aw yoon la, bu correct la te bu jub la. bul wuute ak moom ci loolu. bul yàq it suuf aw tufsida ardan. waaye nag maa ngi lay dénk yow Muaz. mu ne ko ci lan? mu ne ko maytul ma garab ga nga romb di dagg car ba ndax nit ñi soxla nañ ko bu ko dagg di sànni. romb carab rek di ko fàq sànni. waaw car booba amal na nit njëriñ. waaw bu ko sànni mukk. bul fekk xeerit ba def ca loo warul. segam yooyu dala yàlla di moytuloo. waxatu malaak la ca des. kon mbokk yi waroon nañoo tabbi ci xel. waroon nañoo tabbi ci der. am nañuy julli suba ak ngoon waaye seen julli dañ koy wiire ci kontu ñeneen. ñooñu mooy ñi nga xam dañuy toog tey nekk ci deru gor yi. waaw yooyu yëpp tabaarakallahu yàlla ñu yàlla boole jàppale. te yàlla boole ñu defal sutura. yàlla may ñu ñu fekkeewaat ay at muy at yokkute ak jàmm. yàlla nañ ko yàlla boole defal. waaye borom kër yi ak xale yi ñu ngi ñu ngi ñaan xale yépp muy góor di jigéen ñu bàyyiwaat xel seen bopp. réew mi toll na foo xam ni nit ki moo war a dellu ci boppam xool fu mu bokk. waaw waxuma bokk askan waaye ndax jullit nga wala doo jullit. boo dee jullit nga seet li sa diine bëgg. diine li mu bëgg du nit a ko bëgg di ko teg ci kaw nit ñi. nit naan nit ki melal nii melal nii melal nii loolu yàlla moo ko bëggal boppam pour nga mel ko. waaye ki la koy wax waxu la pour nga mel ko. bu ko defee ngeen njëkk a jox yàlla seen bopp. lii yàlla digle di ku góor di ku jigéen. ku góor ki ni mu war a comporté woo ku jigéen ki ni mu war a comporté woo ci colom ak yépp loolu yàlla ko digle. yàlla moo ni wa abudullah wala tushriku bihi cheyan. bu leen ko booleeg dara. waaye ba yàlla weesoo daf ñu wax ni nañu bëgg sayiduna Mohamad. te sayiduna Mohamad kenn mënu koo bëgg te dundaloo diine. ku dundalul diine mënoo bëgg yonent bi. bu ko defee nag comme que ku dundalul diine mënoo bëgg yonent bi mënoo bëgg yàlla. te ñaari mbëggee la am nag ab kii seetal ma kii ma arsala rahmanu min rahmatin aw tursilu illa wa taha al mustafa habibuhu أرسل الرحمن أو الرسول إبلا الرحمن أرسل الرحمن أو الرسول محمد ما أرسل الرحمن أو الرسول محمد ما أرسل الرحمن أو الرسول إبلا ما أرسل الرحمن أو الرسول comme que mag ñee ko def ci xale yi nag kenn xamatul foo jëm. benn la ko. ma arsal arrahmanu. aw yursilu. aw yursilu min rahmatin tazadu aw tanzilu. waaw fii ma la ko fii ma la ko dilaay. aw mulki yantaala axmadu bu ko yàkkamti bu ko yàkkamti benn rek ma arsala arrahmanu aw yursilu min rahmatin tazadu aw tanzilu ma arsala arrahmanu aw yursilu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakutillahi fi malakutillahi aw mulkihi waaw min kulli ma yahtassu aw yashmulu illa wa qama abdu nabiyul mukhtaruhul mursalu. baax na bu ko defee nag ñun ñëpp li ñuy wax di ko wax ci sunu jigéen ñi di ko wax ci góor ñi surtout sunu jigéen ñi nga xam ne yàlla moo leen jox cër ndax cër bi leen yàlla di jox laay bëgg a wax nii cër boobu moo ëpp xàwweeku ci biti ta nit ñi mari mar nañ fi ba mar wallahi nit ñi mari mar nañ fi ba mar bu ko defé mari mar mari mar mari mar bokul ak fatumata bokul ak aishata bokul ak ruqiya bokul ak ummu kalsum bokul ak fofu ngay classer sa bop classer sa bop ci soxna sayyidina muhammad aisha ak jabaru fi awla jogel won ci aljanna jogel ci rabb sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد المجاهدين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بوك جوليت يو تدي نيك سي غوخ يو فاسانتيكو يي سي ريومي اك سي بتيم ريو ديل سي وات نان سي كارتانال يالا fasiyene and ak yeen ci sen tere bi nga xamne dehalon nañ len ko ci tere bo xamne bu barke la ndax suñ mag ñu bax ñu yaakar ci rew mi li ci hepp jang nañ tere bi way ñum ñepp timit bo xebo nga ne jangale nañ ko ngir naw gi naw xam xam bi nek ci tere bi ak naw gi naw njariñ yi nga xamne tere bi teunk nako yi koy tudde kitabul akhdari wi tere bo xamne touti na ci tie waye reyna lol ci bo chambare li nga xamne nek na ci mu umbu ko ba taxna dal ko xam man nañ la jappé ngay ko xamne dal am nga xam xam deugur ci sa fondement wu diine ba lu ci bari man nga ko def ko do ko laccé waye ku ko reere nak mom japp nañ ni timit yere nga lu bari bari bari ci sa walu diine leg leg nak nit ñi sax xeb téré bi ngir touti way bi ta fekk na lamu lambo ñu ci bari bari taxut ñi xam ko tax na sax suñu mag ñu xorom ni da nañ ko tuddé woné lakhdari ñu na dédé da ngay wax laq jëriñ ñu téré bo xamné ko ko laq rek da nga jëriñ ci lo xamné ni lu bari bari la téré bi nak abdurrahman moko liggéey di borom xam xam bu siiw sukkandiku nak xam xamam ci ngiru imam malik ndax rere wolé na ñenti ngir ñoo fi nek di ñenti école gannaaw sahaba yi te ñu tanxé sen école ya sukkandiku ko ci école yi sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ya ñenti école mo doon école imam malik abu hanifa ahmad ibn anbal ak imam shafi'i ridwanullahi alayhim jami'an di nek nit ñu bax ñen yalla gëreemal ñu leen Malik nak mo don imamu Darul Hijra ci Madinatul Munawwara dan jite nekkon borom xam xam nekkon ku mandu nekkon ku xam ciofel ci sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama tak jabar ba taxna beug gi beggon yonent bi taxona amul kenn ku ko mosa fek moy dox nga ñime ko laaj hadith yonent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam munul soko defe ya ngi doxa dal waxi yonent bi waye bala nga ko laaj da ngay baye ba mu sangu ba solo parfon wu tok ci gangu nayam nga da doora ñew laaj ko ko mu dor ko net ñu dem mak mom ba meunatu ñu bëgg yoonte bi yobbu nako benn bis muy netali ab hadith benn jiit ñew fett ko waye mu ne dal jiit ji fett gi ngi koy fett ak limuy metti lepp du tax mu tok wax yi benn par benn ir mu metti lol ba kam don jangal bis xarxar mu malik ba ni mu sansé mu dor ko xamal li nga xamne mo ci nekkon bëggoon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam jigen amul won valeur ci liguey ñaxam am droit dem tib ci direct indi legui la rek end gi ku ci sa jëkkeur massa day ñu yewla la kat mom ak yenen yo xam buñu jaaroon rek jaar ci yoon wi bala ngay wax l'islam sétal sa bop ba xam no mel bala nga nan nit ki da nga ñaaw wala say ayiba xolal say ayiba bop ba pare bu ko defé nak ñoñu ñoñuy bëgg ray égalité nangam nangam jigen ñi amnañu droit jigen ñi nangam mais jigen nga ni alcorane may nako bu amul ngeureum bu doom nit amul ngeureum ndayam dile aljanna bu nit amul ngeureum ndayam du dem aljanna motax bari na waxtan rek bo tax bari na ño xamni ñu ngi bëgg sey te mënu ñu sey bari na ñu bëgg dem italy bari na ñu bëgg dem liggéey te mënu ñu ko dara waru lako luddul amal sen day xat sen day mer len ben bis nga tepp tepp ne mer bi dal pa bi dal dal quran ne wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين دمت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبي اسكو واخنا وبي رسولي واخنا وبي الله جمالي واخنا وبي سرين توبا كم شاوخوا